सिद्धांत ने कहा ईश्वर नित्य ज्ञानवान है, जो सर्व विषय अवभाषण करने का सामर्थ्य वाला है वो नित्य ज्ञान वाला होगा, इसमें और क्या विरोध क्या है। और सर्व विषय को जानने वाला नित्य ज्ञान वाला नहीं होगा, ये तो विरोध है। पूर्व पक्ष कह रहा है आगे भाष्य में ज्ञान नित्यत्वे, टीका में सर्वम जानाति इति शब्द साधुत्वम संकते, ये पंक्ति हो गया था। अच्छा भाष्य में ज्ञान नित्यत्वे नित्यत्वे ज्ञान विषय स्वातंत्र्य व्यपदेशो न उपपद्यते इति चेत सिद्धांतिका न, यहाँ तक हुआ था। नासो ज्ञान नित्यत्वे दोषो अस्ति, ये पंक्ति नहीं हुआ था भाष्य में, कहाँ तक हुआ था? उसका भी पूर्व में, पूर्व का। यस्य हि सर्व विषय अवभाषण क्षमम ज्ञानम नित्यम अस्ति स्व असर्वज्ञ इति विप्रतिषिद्धम, अर्थात जो सारे विषय को अवभाषण कराने का सामर्थ्य वाला है, नित्य अवभाषण करवा सकता है, स्व असर्वज्ञ वो सर्वज्ञ नहीं होगा, ये बात विरुद्ध है। अर्थात अगर सर्व विषय अवभाषण के लिए सामर्थ्य सदा है तो वो सर्वज्ञ ही होगा। अनित्यत्वे ही ज्ञानस्य कदाचित जानाति कदाचित न जानाति इति असर्वज्ञत्वम अपि स्यात्, ये भी दूसरा दोष है। एक तो विप्रतिसिद्ध दोष हुआ, दूसरा है कि अगर ईश्वर का ज्ञान अनित्य होगा तो कदाचित जानाति कदाचित न जानाति ऐसा स्थिति हो जाएगा, होने से ईश्वर तो असर्वज्ञ हो जाएगा, ये भी दोष होगा। और अगर हम ज्ञान को नित्य मानेंगे तो ये दोष नहीं रहेगा, ज्ञान अगर नित्य होगा तो फिर कदाचित जानाति कदाचित न जानाति ये दोष नहीं रहेगा। नासो ज्ञान नित्यत्वे दोषो अस्ति, असो दोष ज्ञान नित्यत्वे न अस्ति, अर्थात कदाचित जानाति कदाचित न जानाति ये दोष ज्ञान को नित्य मानने से ये दोष नहीं रहेगा। ठीक है, मैं सर्वम जानाति इति शब्दा साधुत्वम संकते, सर्वम जानाति पूर्व पक्ष कह रहा है कि सर्वम जानाति ये शब्द ठीक नहीं है, शब्द से असाधुत्वम ये शब्द ठीक नहीं है। तो क्यों? पूर्व पक्ष पहले भी कहा था, फिर दूसरा दोबारा कहता है ज्ञान नित्यत्वे ज्ञान विषय स्वातंत्र्य व्यपदेशो, ज्ञान विषय है ना ज्ञाना विषय है, ज्ञान विषय, ज्ञान अगर नित्य होगा तो पूर्व पक्ष पहले कहा था फिर कह रहा है ज्ञान अगर नित्य होगा तो ज्ञान विषय स्वातंत्र्य व्यपदेशो न उपपद्यते, ज्ञान नित्य है तो ज्ञान सर्वदा रहेगा, तो ज्ञान अगर सर्वदा रहेगा तो फिर ईश्वर में स्वातंत्र्य कहाँ है, ज्ञान तो नित्य रहा तो ईश्वर में स्वातंत्र्य नहीं होगा। स्वातंत्र्य व्यपदेशो न उपपद्यते इति चेत, सिद्धांत कहता कि न। टीका में नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तद् अर्थो उपहितत्वेन ब्रह्मस्वरूपात् भेदं कल्पयित्वा कार्यत्व उपचारात् ब्रह्मणस्तत्कर्तृत्व व्यपदेशः साधुर् इति सदृष्टान्तम् आह। नित्यस्यापि ज्ञानस्य, नित्य ज्ञान अर्थात जो चित् स्वरूप है, चैतन्य रूप है, वो ईश्वर का वास्तव स्वरूप है। तो जो नित्यस्यापि ज्ञानस्य तत्तद अर्थ उपहितत्वेन, ये चैतन्य अर्थ से उपहित कैसे हो जाएगा? अर्थाकार वृत्ति होगा तो वृत्ति से उपहित चैतन्य होगा। तो नित्य ज्ञान होने पर भी तत्तद अर्थ उपहितत्वेन ब्रह्म स्वरूपात भेदम कल्पयित्वा, अभी ब्रह्म हो गया जो चित स्वरूप जो कि वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है, तो हो करके अभी ब्रह्म स्वरूप से ये वृत्ति विशिष्ट जो हो गया, चिदाभास विशिष्ट जो वृत्ति हुआ, ये जो ब्रह्म चैतन्य है उसे अभी भेद कल्पना कर लिया, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति और हो गया जो चैतन्य, ये दोनों में भेद कल्पना करके कार्य तो उपचारा, तभी वृत्ति ये उत्पत्ति नाश वाला होने से तद उपहित चैतन्य भी उत्पत्ति नाश वाला कह दिया जाता है। नहीं तो से वेदांत परिभाषा में विचार आया था, पूर्व पक्ष कहा अगर आप यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, अगर ब्रह्म ही प्रमा होगा क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि ब्रह्म ही प्रमा है, तो ब्रह्म ही प्रमा है तो वो नित्य होना पड़ेगा फिर। तो सिद्धांत कहा कि ब्रह्म प्रमा होने पर भी ब्रह्म का जो अभिव्यंजक है वृत्ति, ब्रह्म अर्थात जो चैतन्य का जो अभिव्यंजक है वृत्ति, वो वृत्ति उत्पत्ति नाश वाला है। तो वृत्ति उत्पत्ति नाश वाला होने से अगर व्यंजक उत्पत्ति नाश वाला हो जाएगा तो ये आरोप हो जाएगा कि वो पदार्थ भी उत्पत्ति नाश वाला है। जैसे घट अगर यहाँ है, प्रकाश जलने से घट दिखने लगा, प्रकाश नहीं रहा तो घट नहीं रहा, तो घट तो नित्य है किंतु प्रकाश का उत्पत्ति नाश को लेकर के हम कहते हैं घट दिखने लगा, नहीं दिखता है। तो इसी प्रकार की जो व्यंजक है वृत्ति, व्यंजक का जन्म नाश को लेकर के ये प्रमा का जन्म नाश व्यवहार हो जाता है। इसी को यहाँ कहते हैं नित्य श्यापी ज्ञानस्य, जो कि प्रमा है ब्रह्म रूप है, किंतु तत्त्व अर्थ उपहितत्वेन, अर्थ अर्थात अर्थाकार वृत्ति उपहितत्वेन, ब्रह्म स्वरूपात भेदम कल्पयित्वा, तभी ये वृत्ति विशिष्ट चैतन्य को चैतन्य से भिन्न कल्पना करके कार्य तो उपचार होने से, अभी ये जो वृत्ति विशिष्ट चैतन्य हो गया ये कार्य हो गया, कार्य तो उपचारात ब्रह्मणस्तत् कर्तृत्व व्यपदेश, तो ब्रह्म अभी ये वृत्ति का कर्ता कह दिया गया। ब्रह्म वृत्ति का कर्ता नहीं है, खाली वो वृत्ति में प्रतिबिंबन हो गया, तो प्रतिबिंबन होने पर ही उसको ज्ञान कहा जाता है, क्योंकि वृत्ति में चिदाभास नहीं आएगा तो उसको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। तो बिंब का जो प्रतिबिंब होता है इसीलिए बिंब को कर्ता कह दिया गया, कर्तृत्व व्यपदेश साधुर इति सदृष्टान्तम आह, सिद्धांत दृष्टान्त के साथ कहता है भाष्य में। न इति चेत न प्रतत औष्ण्य प्रकाशे अपि सवितरी, प्रतत औष्ण्य, प्रतत टीका में कहते हैं प्रतत संतत अर्थात सर्वदा उष्ण है, प्रतत औष्ण्य प्रकाशे अपि सवितरी दहति प्रकाशयति इति स्वातंत्र्य व्यपदेश दर्शनात्। प्रतत अर्थात संतत उष्ण और प्रकाशवान है, तो जो सर्वदा उष्ण रूप है और सर्वदा प्रकाश रूप है उसमें ऐसे सवितरी सूर्य में दहति प्रकाशयति, ऐसे स्वातंत्र्य कैसे कथन होता है, कर्ता कैसे कहा जाता है, वो तो नित्य है। अर्थात सूर्य का जो उष्णता और सूर्य का जो प्रकाश रूपता ये तो नित्य है, नित्य होने से वहां फिर कहना चाहिए स्वातंत्र्य नहीं है, कर्ता नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वहां कोई उत्पन्न नाश वाला क्रिया नहीं है, वो तो नित्य है सूर्य का जो औष्ण्य और प्रकाश। तो फिर भी जैसे वहां स्वातंत्र्य का उपदेश किया जाता है, इसी प्रकार की ईश्वर का ज्ञान नित्य होने पर भी वहां भी कर्तृत्व का इसी प्रकार की उपचार कर दिया जाएगा, स्वातंत्र्य उपदेश भी हो जाएगा। भाष्य में आगे पूर्व पक्ष कह रहा है कि विचार चल रहा था ईश्वर का ज्ञान, आप दृष्टांत दे दिए सूर्य का प्रकाश, ये दोनों समान नहीं है, कैसे, ननु सवितुर दाह्य प्रकाश्य संयोगे सति दहति प्रकाशयति इति व्यपदेश स्यात्। सविता का जो दाह्य अथवा प्रकाश्य जो वस्तु उसके साथ संबंध होने पर ही जाकर के कहा जाता है दहति प्रकाशयति। सूर्य का स्वरूप उष्ण रूप प्रकाश रूप ये ठीक है, किंतु सामने में कोई दाह्य पदार्थ प्रकाश्य पदार्थ नहीं है तो सूर्य दहति कहा जाएगा, क्योंकि दाह्य नहीं है, वहां कर्ता रहने पर भी कर्म नहीं रहा, कर्म नहीं रहने से संयोग नहीं होगा, तो इसलिए सूर्य में तो ये घट जाएगा दहति प्रकाशयति इति व्यपदेश स्यात्। न तो ब्रह्मण, ब्रह्म क्षेत्र में ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्राग उत्पत्तेर ज्ञान कर्म संयोग अस्ति इति विषम दृष्टान्त। न तो ब्रह्मण प्राग उत्पत्तेर ज्ञानस्य कर्मणा संयोग अस्ति, ज्ञान का जो कर्म है विषय, तो उस समय में सृष्टि से पहले ज्ञान का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि अभी सृष्टि हुआ ही नहीं, तो ज्ञानस्य जो कर्म, ज्ञान का जो कर्म, उस कर्म के साथ ज्ञान का कोई संयोग नहीं होगा, ज्ञानस्य कर्मणा संयोग न तो अस्ति, पहले न दे दिया, क्योंकि उस समय कोई कर्म कर्म अर्थात ज्ञान का कर्म, ज्ञान का विषय, सृष्टि से पहले कोई विषय है ही नहीं, तो नहीं होने से ईश्वर का ज्ञान का विषय कैसे कहा जाएगा, तो अर्थात ये ज्ञान कहते हैं ईक्षण, ईक्षण सृष्टि से पहले होगा, सृष्टि से पहले कोई पदार्थ नहीं है और आप कहते हैं कि ईक्षण करता है ईश्वर, तो ईक्षण का अर्थ आप सूर्य का दृष्टांत दे दिए, सूर्य उसका प्रकाश्य वस्तु के साथ संबंध होता है, इसी प्रकार की ईश्वर जो ईक्षण करेगा वो ईक्षण जो ज्ञान रूप है जन्य ज्ञान रूप, ये जन्य ज्ञान का संबंध किसके साथ होगा, वहां कोई विषय बना ही नहीं अभी सृष्टि से पहले, तो इसलिए ईश्वर का वो ज्ञान को आप नित्य ज्ञान नहीं कह पाएंगे, उसका विषय के साथ संबंध भी नहीं होगा। विषमो दृष्टांत, पूर्व पक्ष कहता है कि विषमो दृष्टांत, ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है कि न असती अपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात्। कर्म कुछ विषय नहीं होने पर भी सविता प्रकाशते आकाश को देखाता है और कहता है सविता प्रकाशते, वहां किसको प्रकाश करता है कहीं, तो कुछ तो पदार्थ आप नीचे दिखा करके कहेंगे तो ठीक है घटपट को सविता प्रकाश कर दिया, ऊपर में दिखा करके कहेगा सविता प्रकाशते तो वहां कोई पदार्थ को प्रकाश नहीं कर रहा है, आकाश है कहेंगे आकाश को प्रकाश करता है, आकाश को प्रकाश नहीं करेगा। आजकल कहेंगे आकाश को नहीं होने से वायुमंडल है ना उसको प्रकाश करता है, उसमें छोटा छोटा कण है उसको प्रकाश करता है, आजकल विज्ञान से कह देंगे, तो पुराना समय का दृष्टांत देंगे, वहां कोई पदार्थ नहीं है। असती अपि कर्मणि सविता प्रकाशते इति कर्तृत्व व्यपदेश दर्शनात्। यहाँ असती का अर्थ इसलिए टीकाकार कहते हैं, तो नहीं होने से आकाश का बात नहीं, अविवक्षिते अपि, असती अपि का टीका में अर्थ कहते हैं अविवक्षिते अपि, कर्म का विवक्षा नहीं करके भी हम कहते हैं सविता प्रकाशते, किसको प्रकाशते ये बात नहीं है, नहीं होने पर भी शब्द प्रयोग कर देते हैं सविता प्रकाशते। आगे भाष्य में एवं असति अपि ज्ञान कर्मणि ब्रह्मण तदैक्ष्यत इति कर्तृत्व व्यपदेश उपपत्तेर न वैषम्य। इसलिए इसी प्रकार की उत्पत्ति सृष्टि होने से पहले जो तदैक्ष्यत कहा गया उस समय में ईश्वर का ज्ञान का कोई विषय है नहीं क्योंकि सृष्टि हुआ नहीं, तो असति अपि ज्ञान कर्मणि, ज्ञान से कर्म, ज्ञान कर्म कर्म अर्थात विषय, ज्ञान का विषय सृष्टि से पहले नहीं होने पर भी तो ब्रह्मण तदैक्ष्यत इति कर्तृत्व व्यपदेश उपपत्ते, ब्रह्म में तदैक्ष्यत ये कर्तृत्व कहा जा सकता है तो उपपत्ते न वैषम्य। इसलिए सूर्य और ब्रह्म ये दोनों का बीच में दृष्टांत दार्ष्टान्तिक में कोई वैषम्य नहीं है, अर्थात विषय नहीं हो करके भी मतलब ज्ञान होता है ये कहा जा सकता है, विषय अर्थात वहां विषय बाहर में विद्यमान नहीं होने पर भी। आगे और स्पष्ट करते हैं इसको टीका में, ननु प्रकाशतेर अकर्मत्वात् सविता प्रकाशते इति प्रयोगे अपि, यहां तक प्रकाशते ये अकर्मक है, ये अकर्मक क्यों है, कहते प्रकाशते सविता घटम प्रकाशते, तो घट यहाँ कर्म है ना, ये प्रकाशित को अकर्म को कैसे कहा गया, क्योंकि प्रकाशते कहा जाने से अर्थात इसका कर्म उसके अंतर्भाव है, जहाँ कर्म धातु का अंदर में अंतर्भाव हो जाता है ऐसा धातु ये अकर्म को हो जाते हैं, जैसे कहा जाएगा जीव प्राण धारण, तो यहाँ प्राण धारण है, ये धारण का कर्म क्या है प्राण, तो ये जो धारण का कर्म हो गया प्राण, ये धातु का जीव धातु का अंदर में ही आ गया, आने से अभी जीव धातु का अर्थ हो गया कि प्राण का धारण करना, अभी प्राण का धारण करना प्राण तो कर्म वो तो धातु का अंदर में ही आ गया, इसलिए उस धातु का प्राण धारण धातु का और कोई कर्म नहीं रहा, क्योंकि प्राण धारण आप पूछेंगे किसको धारण करता है, तो कहा ना प्राण धारण, प्राण अंदर में आ गया, अर्थात जहां कर्म धातु अर्थ में उपसंग्रह हो जाता है वो धातु अकर्मक बन जाता है, इसी प्रकार की प्रकाशते कहा जाएगा, तो प्रकाशते कहने से वो जो विषय है तभी प्रकाशते कहेंगे, कहने से ये भी अंतर्भाव हो जाएगा उसके अंदर में, सभी अकर्मक धातु कैसे, ना ना सभी नहीं, हाँ तो अकर्मक धातु चार प्रकार की हो सकते हैं, कारिका दिया है तृतीय खंड में, तो इस स्थिति में वो अकर्मक हो जाएंगे, आप कर्म विवक्षा नहीं करेंगे और होता है कर्म धातु अर्थ में अंतर्भाव हो जाएगा, और भू सत्ता इत्यादि कुछ होंगे जो तो स्वाभाविक रूप से अकर्मक, तो उसको छोड़ करके बाकी और तीन प्रकार के, हो जा सकते हैं, निजंत हो जाने से भी निजंत करने से अकर्मक सकर्मक बन जाएंगे। ननु प्रकाशतेर अकर्मकत्वात् सविता प्रकाशते इति प्रयोगे अपि, तो ये प्रकाशते ये अकर्मक होने पर भी सविता प्रकाशते ये प्रयोग हो जा सकता है, किंतु जानाते है सकर्मकत्वात् कर्माभावे तद ऐक्षत इति अयुक्त, क्योंकि अभी एक प्रकाशते एक जानाते, ब्रह्म के क्षेत्र में ऐक्षत जानाते और सविता का क्षेत्र में प्रकाशते, प्रकाशते अकर्मक है, विषय नहीं हो तो भी सविता प्रकाशते कह देंगे, किंतु जानाते ये तो सकर्मक है, इसका तो कर्म रहना ही पड़ेगा, इसलिए ऐक्षत में कर्म अभाव में ऐक्षत ये प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इति अयुक्तम इति ऐसे पूर्व पक्ष कहा, इति तत्राह सिद्धांति कहता है भाष्य में, कर्मापेक्षायाम तु ब्रह्म कर्मापेक्षायाम तु ब्रह्मणी ईक्षितृत्व श्रुतय सुतराम उपपन्ना, कर्म का अपेक्षा नहीं करने से भी ब्रह्म में ऐक्षत हो जाएगा, पूर्व वाक्य में कह दिया असत्य अपि ज्ञान कर्मणि ब्रह्मण तद ऐक्षत इति कर्तृत्व उपदेश उपपत्ते, असत्य अपि ज्ञान का विषय और कहते हैं कर्म का अपेक्षा करेंगे तो ब्रह्मणी ईक्षितृत्व ये तो सुतराम ये तो निश्चय हो जाएगा, कैसे टीका में उसको कहते हैं कर्म अविवक्षायाम अपि प्रकाश रूपे सभीतरी प्रकाशते इति कथंचित प्रकाश क्रिया आश्रयत्वेन कर्तृत्व उपचारवत्, यहां तक देखेंगे। कर्म अविवक्षायाम अपि कर्म का विवक्षा नहीं करने पर भी प्रकाश रूप जो सविता है उसमें प्रकाशते इति कथंचित प्रकाश क्रिया का आश्रय सविता हो जाएगा, तो प्रकाश क्रिया का आश्रय लेकर के सविता को हम प्रकाश क्रिया का कर्ता कह देंगे, तो कर्तृत्व उपचारवत। चिदात्मनि अपि चिदात्मनि ब्रह्मणि चिद रूप ईक्षण कर्तृत्व उपचारात्, सविता में प्रकाश क्रिया का कर्तृत्व नहीं है वास्तविक, प्रकाश क्रिया का वो आश्रय है, तो अर्थात वो सर्वदा प्रकाशमान ही है, तो प्रकाश रूप का जो क्रिया है उसका आश्रय है सविता, वो उसको करता है ऐसा नहीं है, नहीं होने पर भी सविता प्रकाशते आप कर्तृ उपचार कर देते हैं, आश्रय में कर्तृत्व उपचार कर दिए, तो सिद्धांत कहता है कि इसी प्रकार की चिदात्मनि चिद रूप ईक्षण कर्तृत्व ये भी उपचार है, ईक्षण का कर्तृत्व ये न वैषम्यम इति उक्तम पूर्वम, ये विषम नहीं है, तो यहाँ भी अर्थात ईक्षण कर्तृत्व वास्तविक यहाँ क्या होता है चैतन्य अविद्यावृत्ति में प्रतिबिंबित तो हो जाता है, और वृत्ति होगा तो उसमें चैतन्य प्रतिबिंबित तो हो ही जाएगा, तो उसमें उसका कोई कर्तृत्व नहीं है, कोई पदार्थ है तो सूर्य उसको प्रकाश कर देगा, कहेंगे सूर्य का कर्तृत्व, उसका कर्तृत्व नहीं, उसका स्वभाव है, स्वभाव होने पर भी सूर्य में जैसे कर्तृत्व कहा जाता है इसी प्रकार की चैतन्य का स्वभाव होने से उसमें भी कर्तृत्व कहा जाएगा, उपचार कह दिया गया, तो इसलिए न वैषम्यम इति उक्तम पूर्वम। अधुना तो कुंभकारस्य अधुना अर्थात जो कर्मापेक्षायाम तो सुतराम उपपन्ना ये बात को कहते हैं, अभी सुतराम उपपन्ना के लिए कहते हैं कुंभकारस्य स्व उपाधि अंतःकरण वृत्ति रूप ईक्षणवत्, कुंभकार ये एक जीव हो गया और जीव में उपाधि हो गया अंतःकरण, तो इसलिए कुंभकारस्य स्व स्वपद से कुंभकार, कुंभकार का उपाधि हो गया उसका अंतःकरण, अंतःकरण का वृत्ति वृत्ति रूप ईक्षणवत्, वो कुंभकार पहले चिंतन करता है इस प्रकार घट बनाऊ, जैसे वृत्ति रूप ईक्षण हुआ इसी प्रकार ईश्वरस्यापी स्व उपाधि, ईश्वर का उपाधि हो जाएगा माया, तो अविद्याया उपाधि माया अविद्या को समान करके, तो ईश्वरस्यापी स्व उपाधि अविद्याया, और अविद्या में विविध सृष्टि संस्काराया विविध सृष्टे संस्कारम यस्याम संस्कारो यस्याम, तो विविध सृष्टि का संस्कार जिसमें है अविद्या में, और वो अविद्या क्या हो गया प्रलयावसानेन उद्बुद्ध संस्काराया, तो प्रलय का जब अवसान हो जाएगा, अगर सृष्टि होना है तो उसमें उस समय में क्या होगा, उद्बुद्ध संस्कार हो जाएगा उसमें, वो अविद्या में संस्कार उद्बुद्ध हो जाएगा, ऐसे बहुबरी है। प्रलय अवसान न उद्बुद्धा उद्बुद्ध संस्कारो यस्या अविद्या। तो ऐसा अविद्या का सर्गो उन्मुख कश्चित परिणाम संभवती, सर्ग सृष्टि, सृष्टि उन्मुख कोई परिणाम उस अविद्या में होगा। आगे सृष्टि होने वाला है तो सृष्टि होने के लिए कुछ परिणाम अभी उसमें आएगा, परिणाम संभवती। अतः तस्याम तस्याम अविद्यायाम उस अविद्या में सूक्ष्म रूपेण निलीन सर्व कार्य विषयकम ईक्षणम, उस अविद्या में सर्व कार्य विषयक ईक्षण निलीन सर्व कार्य विषयक, अभी कार्य कुछ निकला नहीं किंतु निलीन अर्थात तो उसमें अभी लीन होकर के है, तो निलीन जो सर्व कार्य है तद विषयक ईक्षणम अविद्या में हो जाएगा। तो ये ईक्षण अर्थात कश्चित परिणाम, अविद्या का एक परिणाम होगा, वही वृत्ति है माया का वृत्ति। तस्य कार्यत्वात् ये ईक्षण जब सृष्टि जब प्रलय अवसान होगा ये ईक्षण होगा, जब सृष्टि का अवसान होगा इस प्रकार ईक्षण नहीं होगा, उस प्रकार तद ईक्षण तदा ईक्षण भविष्यति इदम इदानीम इदम संहर्तव्यम। जब प्रलय का अवसान होगा सृष्टि होने वाला है तब ईक्षण अलग प्रकार के है, इदम इदानीम स्रष्टव्यम ये ईक्षण अलग हुआ, और जब सृष्टि का अंत होगा तब अलग होगा इदम इदानीम संहर्तव्यम। क्यों कहते हैं कि अभी सभी जीवों का सभी जीव अर्थ सभी का अभी अंत होने का समय आया, तो इसके अनुसार अभी माया का अर्थात जो वृत्ति बनेगा वो अलग प्रकार की बनेगा। जैसे मनुष्य का होता है अभी मेरे को उठ जाना चाहिए, अभी मेरे को सो जाना चाहिए, अलग प्रकार की वृत्ति होता है, इसी प्रकार की वहां भी अलग प्रकार की वृत्ति होगा। ये अंतकरण वृत्ति होता है वहां अविद्या वृत्ति माया वृत्ति। अच्छा तस्य कार्यत्वात् ये जो वृत्ति है ये तो कार्य है, तो होने से कार्य हुआ तो उसका कर्म सद्भाव। ईश्वर का तो सभी अंतकरण भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, माया क्यों कर कभी भी मतलब सृष्टि के पूर्व में भी वही माया है सृष्टि समय। किंतु ये माया के जो वृत्ति है ये वृत्ति अन्य अन्य होगा, वृत्ति अलग हो सकता है लेकिन जो यहाँ उपाधि उनको तो नहीं चाहिए था, मतलब ये जो जैसे ये उपाधि है जो कोई भी कर्म के बिना भी जो वृत्ति होता है, कर्म के बिना भी वृत्ति मतलब जीव का ईश्वर का। हाँ कर्म अर्थात तो मतलब विषय अथवा क्रिया वृत्ति उनके लिए तो वृत्ति कोई वृत्ति के ऊपर इनका जो अभी ये विचार चल रहा है कि कैसे जो ईश्वर को कर्ता कैसे कर सकते हैं उनको, तो जब पूर्वपति के पहले उसके लिए विचार चल रहा है, पूर्वपति के पहले तो उनका तो कोई है ही नहीं, उपाधि कुछ नहीं है, माया है ना, माया है जो कर्म कुछ के साथ संयोग नहीं होने कारण से कर्ता कैसे कर सकता है, अभी आ गया। हाँ। तो कोई उत्पत्ति हो जाएगा तो फिर वहाँ कर्म है उसके साथ संयोग हो सकता है, फिर ईक्षण करेंगे तो कर्ता कर सकता है, जैसे कुंभकार यहाँ कह दिया कि कर्म है नीलीन अवस्था में है, अर्थात जैसे कहते ना अभी पदार्थ कुछ बना नहीं, कुलाल पदार्थ बनाए नहीं किसको, उसका अंदर में अभी ईक्षण आरंभ हुआ, तो ये जो संस्कार अभी कुलाल जिस समय में वो ईक्षण नहीं किया था, मैं इस प्रकार घट बनाऊं उस समय में भी वो संस्कार उसका अंदर में था नहीं था, लेकिन उसी उनका वृत्ति के लिए अंतकरण भी है शरीर भी है इसलिए उनका कर्ता कह सकता है। शरीर तो बात अलग है, उसका अंतकरण कहेंगे, अंतकरण का आश्रय एक शरीर चाहिए ये जीव के लिए, तो ईश्वर का इसी प्रकार की जो माया है वो माया में इस प्रकार की वृत्ति हो जाएगा, वहाँ शरीर की आवश्यकता नहीं है, स्थूल शरीर का आवश्यकता नहीं है। पूर्व पक्ष कहा था जन्य ज्ञान होने के लिए शरीर इंद्रिय चाहिए, ऐसे कहा था सिद्धांत आगे निषेध करेगा, तो जीव को शरीर इंद्रिय चाहिए बोल करके ईश्वर को शरीर इंद्रिय नहीं चाहिए, बाकी रह गया अंतःकरण। अंतःकरण देखिये जिस समय हम निद्रा से उठते हैं शरीर इंद्रिय अनुभव होने से पहले बुद्धि कार्य करता है, हम कह दे सकते हैं कि शरीर इंद्रिय है तभी तो उसमें वृद्धि रहा ना, इस प्रकार के हम बाद में उसको सिद्ध कर देते हैं, किंतु जिस समय में सृष्टि आरंभ होता है देखिए पहले तो बुद्धि आएगा, उसके बाद इंद्रिय, उसके बाद शरीर आएगा। तो इसी प्रकार की वहां भी कहेंगे जिस समय में सुषुप्ति से आते हैं पहले बुद्धि आया, अभी इंद्रिय शरीर कुछ अनुभव नहीं आया, ये सब कहाँ गए। तो जब सुषुप्ति में जाते हैं ये सब कहाँ जाते हैं, कहते हैं ये सब लीन होते हैं। सुषुप्ति में शरीर बुद्धि सब लीन हो गए, तो जब उत्पत्ति होगा पहले बुद्धि की उत्पत्ति होगा, अभी शरीर की उत्पत्ति आया नहीं। हम तो बाद में विचार करके कह देते हैं कि शरीर नहीं होने से बुद्धि कहाँ रहेगा, किंतु उत्पत्ति देखेंगे तो पहले बुद्धि की उत्पत्ति होगी। अगर दृष्टि सृष्टि बात मानेंगे तो पहले बुद्धि आएगा, बुद्धि आने के बाद इंद्रियों का कल्पना करेगा, इंद्रियों का कल्पना करने के बाद शरीर का कल्पना करेगा, आगे फिर इदम का कल्पना करेगा, एक एक करके कल्पना करेगा। इसी प्रकार की ईश्वर में पहले वो माया, माया में इसी प्रकार की वृत्ति उठेगा। तो अभी हम कहेंगे कि ईश्वर का ये जो माया ये कहाँ रहेगा, वृत्ति कहाँ रहेगा, कहेंगे हिरण्य गर्भ में, कहीं हिरण्य गर्भ भी सृष्टि नहीं हुआ, कहेंगे इसी प्रकार की मनुष्य का पहले खाली बुद्धि कार्य किया जो सुसुप्ति में उठते हैं, अभी तो ये सब आगे आया नहीं। तो ये समान प्रकार की, और यह भी कहेंगे कि ईश्वर के लिए शरीर इंद्रिय का आवश्यकता नहीं है वृत्ति के लिए, माया वृत्ति के लिए। न ये श्रुति तो नहीं है, इसी प्रकार के वृत्ति ईक्षण किस प्रकार, ईक्षण का स्वरूप क्या है उसको वह कहें, वेदांत परिभाषा में कहे हैं इदम इदानीम स्रष्टव्यम, तो इस प्रकार के हैं। जहाँ ईश्वर साक्षी जीव साक्षी इत्यादि का विचार आया था वही, और वही है ईश्वर एक ही होने पर भी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लेके शंका क्या था, एक है तो तीन कैसा हो गया, तो वहां ये बात दिया है। अच्छा टीका में देख रहे थे, अतः तस्याम सूक्ष्म रूपेण, तस्याम अविद्यायाम सूक्ष्म रूपेण निलीन सर्व कार्य विषयकम ईक्षणम, सारे वृत्ति उसमें लीन होकर के हैं। तस्य कार्यत्वात्, ये जो ईक्षण होगा ये कार्य है, कार्य होने से उसका कर्म सद्भावात्, कर्म अर्थात अभी विषय कुछ स्थूल रूप से सब बने नहीं है किंतु उसके अंदर में लीन होकर के सब विषय पड़े हुए हैं। कर्म सद्भावात् तत्कर्तृत्व मुख्यम, अभी ईश्वर में मुख्य कर्तृत्व भी आ जाएगा। तो इसलिए मूल में कहा अगर आप कर्म का विषय विचार को लाएंगे तब तो ईश्वर में मुख्य कर्तृत्व भी हो जाएगा। मुख्य कर्तृत्व कैसे है, अगर ज्ञान का विषय बनेगा तो, ज्ञान का विषय ईश्वर का भी है तो विषय कहाँ है, कहते सब निलीन होकर के पड़े हैं उसी में, जैसे कुलाल चिंता करता है ऐसे ईश्वर में भी वो सब दिखेंगे। टीका में आगे सुतराम इति आगे पूर्व पक्ष शंका है कि ननु मायोपाधिक बिंब चिन्मात्रस्य ईश्वरस्य कथम ईक्षणम प्रति मुख्य कर्तृत्वम कृति अभावत्, क्योंकि ईश्वर का कोई अंतकरण नहीं है, नहीं होने से कृति कैसे होगा, शरीर भी नहीं है। मायो उपाधिक बिंब, उपाधि है उसमें माया, किंतु है तो बिंब चिन्मात्र ईश्वर, चिन्मात्र ईश्वरस्य कथम ईक्षणम प्रति मुख्य कर्तृत्वम, तो शंका क्यों है, कहते हैं कृति अभावत्, कुलाल में हो जाएगा ईक्षण क्योंकि उसको कृति है। इति चेद न कार्य अनुकूल ज्ञानवत एव कर्तृत्वाद ईश्वरस्यापि ईक्षण अनुकूल नित्य ज्ञानवत्वाद, कार्य अनुकूल ज्ञान वाला को कर्ता कहा जाएगा, तत्तद उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत कहते हैं। तो कार्य अनुकूल ज्ञान वाला होना चाहिए, इतना होने से एवं कर्तृत्वात् ईश्वरस्यापि ईक्षण अनुकूल नित्य ज्ञानवत्वात्, ईक्षण का अनुकूल नित्य ज्ञान रूप है, ईश्वर नित्य ज्ञान रूप है, और ईक्षण अर्थात माया में जो आगे वृत्ति उठेगा उस वृत्ति में वो प्रतिबिंब होगा, वो प्रतिबिंब होने के लिए योग्य है जो बिंब चैतन्य, इसलिए कहा कि ईक्षण अनुकूल नित्य ज्ञान अवत्वा, ईक्षण के लिए अनुकूल जो नित्य ज्ञान, ईक्षण के लिए अनुकूल अर्थात ईक्षण में प्रतिबिंब प्रतिबिंब होगा, ईक्षण किंतु वो वृत्ति है जो माया का वृत्ति उसको ईक्षण कहेंगे, उसमें प्रतिबिंब होगा। अच्छा नच नित्य ज्ञानन एवं कर्तृत्व निर्वाहत किम ईक्षण है ना इति पूर्व पक्ष कहेगा। अगर नित्य ज्ञान है ईश्वर तब तो उसी से ही कर्तृत्व हो जाएगा, फिर आप ईक्षण क्यों मानते हैं? तो ये अर्थात माया में के वृत्ति होना ये क्यों मानते हैं? नित्य ज्ञान से तो हो जाएगा, नित्य ज्ञान चिन्ह मात्र जो कि माया वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने वाला, इसको फिर क्यों मानते हैं? तो सिद्धांत कहता है कि इतने अच्छवाच्यम वायुवादेर एव शब्दवत्व संभवात किम आकाशेन इति अति प्रसंगात। वायु तेज जल पृथ्वी ये सब में शब्दवत्व हो जा सकता है, फिर ये आकाश को क्यों मानते हैं? आकाश शब्दवान है इसलिए उसका कार्य जो होंगे वो सब शब्दवान होंगे। तो वेदांती कहता है कि कारण गुण कार्य में अनुवर्तन होगा, वेदांती कहते हैं। तो अभी अगर आप कहेंगे कि नित्य ज्ञान से चलेगा तो ईक्षण को क्यों मानते हैं, तब हम भी ये बात कहेंगे वायु आदि से शब्दवत्व संभव है तो ये आकाश को क्यों मानते हैं? आकाश में खाली एक ही चीज है शब्दवत्व, तो शब्दवत्व वायु आदि में भी आए तो उसी से हमारा काम चलेगा, तो आकाश को फिर क्या मानना क्या जरूरत है? तो अगर आप कहेंगे कि नहीं नहीं अतः आगे श्रुतत्वाद वायुवादि कारणत्वेन आकाश का कल्पना श्रुति में कहा गया है आकाशाद वायु, इसलिए आकाश को मानना पड़ेगा। तो सिद्धांत कहता है कि अतः श्रुतत्वाद सुना गया बोल करके अगर वायुवादि कारणत्वेन आकाश को कल्पना करेंगे तो ऐक्षत इति आगंतुकत्वेन श्रुतम तद ऐक्षत ये आगंतुक है, तो ये ईक्षण आकाशादि हेतुत्वेन अंगीकार्यम इति अलम। तो अगर श्रुति में कहा गया आकाश को इसीलिए आप मान लिए, तो श्रुति में ईक्षण कहा गया, ईक्षण के बाद आकाश इत्यादि का सृष्टि होती है तो इसलिए ईक्षण को भी मानना पड़ेगा श्रुति में कहा गया था। ऐक्षत इति आगंतुकत्वेन श्रुतम ईक्षणम आकाशादि हेतुत्वेन, आकाशादि का हेतु है ईक्षण, ईक्षण होने से आगे आकाशादि का सृष्टि करेगा इसलिए ईक्षण को स्वीकार करना पड़ेगा। भाष्य में किं पुनस्तत्कर्म यत प्राग उत्पत्तेर ईश्वर ज्ञानस्य विषयो भवति इति। तो अभी आप कहते हैं कि अगर कर्म को विचार में लेंगे तो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर ज्ञान के प्रति कर्ता ये तो सुतराम हो ही जाएगा, वो क्या चीज है वो कर्म जो ईश्वर ज्ञान का विषय बनेगा? सृष्टि से पहले अभी तो कोई पदार्थ आया ही नहीं। किम पुनस्तत् कर्म ये तो प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले ईश्वर ज्ञान का विषय होगा, ईश्वर ज्ञान अर्थात जो ईक्षण, ईक्षण का विषय होगा, तो ये कौन पदार्थ है? सिद्धांति उत्तर देता है तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूपे अव्याकृते व्याचिकीर्षिते इति ब्रूम। तत्व अन्यत्व ये दोनों से उसका निर्वचन नहीं किया जा सकता है, तत्व अर्थात सत, अन्यत्व अर्थात असत, तो वो सद असत ऐसा सब नहीं कह पाएंगे, वो ब्रह्म है अब्रह्म है इस प्रकार निर्वचन नहीं कर सकते हैं। अनिर्वचन ये प्रथमा द्विवचन है नाम रूपे, अभी वो अव्याकृत है, अभी व्याकृत नहीं हुआ है, व्याचिकीर्षित है, उसका व्याकरण आगे किया जाएगा, व्याकरण इष्ट अभी किंतु नहीं हुआ है इति ब्रूम। टीका में अव्याकृत का अर्थ सूक्ष्मात्मना स्थिते, सूक्ष्मात्मना स्थिते ये प्रथमाधिवचन है नाम रूपे। टीका में बीच में हाँ ये ऊपर पंक्ति देख लेते हैं हम लोग, अतः श्रुतत्व अव्याकृते अर्थात सूक्ष्मात्मना स्थिते नाम रूपे द्विवचन है, स्थिते द्विवचन है। जो भाष्य में दिया अव्याकृत है इसका अर्थ कह दिया, अभी अव्याकृत है सूक्ष्म रूप से है, आगे भाष्य में दिया व्याचिकीर्षित, तो व्याचिकीर्षित का अर्थ कहते हैं व्याकर्तुम इष्टे, व्याकर्तुम का अर्थ स्थूली कर्तुम इष्टे, स्थूल करना, स्थूल करना जो आगे इच्छा का विषय, मतलब स्थूल किया जाएगा जो वही अभी ज्ञान का विषय बन जाएगा, जैसे कुलाल का घट बनाने से पहले वो ईक्षण करता है तो अभी स्थूल नहीं हुआ है वो घट, अभी ईक्षण का विषय बन गया। अव्याकृत कार्य उपरोक्त चैतन्य रूप ईक्षण से, अभी पूर्व पक्षी का यह शंका है, अव्याकृत रूप कार्य उपरोक्त जो चैतन्य रूप ईक्षण से कारक अनपेक्षित्वेपि, वृत्ति रूप ईक्षण से कारक वाच्यम अव्याकृत जो कार्य अभी वो कार्य बना नहीं नाम रूप अव्याकृत अवस्था में है उससे जो उपरोक्त चैतन्य अर्थात ये अव्याकृत कार्य से उपरोक्त चैतन्य उपरोक्त अर्थात संश्लिष्ट चैतन्य तो चैतन्य जो चिद्रूप है चिद्रूप जो ईक्षण है अर्थात जो ज्ञान है नित्य ज्ञान है वो कारक अनपेक्षित उसके लिए कोई कारक नहीं है चिद्रूप ईक्षण ईक्षण अर्थात ज्ञान जो चिद्रूप ज्ञान है नित्य ज्ञान है उसके लिए कोई कारक चाहिए नित्य ज्ञान के लिए नहीं चाहिए कारक अनपेक्षित किंतु जो वृत्ति रूप ईक्षण से जो माया में वृत्ति होगा ईक्षण उसके लिए तो कारक चाहिए जो नित्य ज्ञान है उसके लिए कारक नहीं चाहिए किंतु जो वृत्ति रूप माया वृत्ति रूप ईक्षण है उसके लिए तो कारक वाच्य इति आशंक्य सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में। अच्छा भाष्य में पहले और है पंक्ति यत प्रसादाद ही योगिनाम अपि अतीत अनागत विषयम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विदः किमु वक्तव्यम तस्य नित्य सिद्धस्य ईश्वरस्य सृष्टि स्थिति संहृति विषयम नित्य ज्ञानम भवति इति। भाष्य में यत प्रसादाद ही जिसका प्रसाद से योगिनाम अपि योगियों का भी अतीत अनागत विषयम प्रत्यक्षम ज्ञानम इच्छन्ति योग शास्त्र विदः योग शास्त्र विद योगियों का सारे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान चाहते हैं मानते हैं जिसका प्रसाद से योगियों को ये अतीत अनागत विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जिस ईश्वर का प्रसाद से किमु वक्तव्यम क्या कहना है तस्य नित्य सिद्ध से ईश्वर से वो नित्य सिद्ध ईश्वर सृष्टि स्थिति संहृति विषय नित्य ज्ञान उसको होगा इसमें क्या कहना है जिसका प्रसाद से योगी लोग सर्वज्ञ बन जाते हैं वो उनके सर्वज्ञान रहेगा उसमें क्या कहना है। अच्छा और सिद्धांत अभी कह रहा है कि आप जो पहले कहे थे यद्यपि उत्तम भाष्य में प्राग उत्पत्तेर ब्रह्मण शरीरादि संबंधम अंतरेण ईक्षितृत्वम अनुपपन्नम पहले कहा था पूर्व पक्ष उत्पत्ति से पहले ब्रह्म का कोई शरीर आदि आदि कहने से इंद्रिय शरीर इंद्रिय इत्यादि संबंध नहीं है संबंध अंतरेण ईक्षितृत्व अनुपपन्नम ब्रह्म में ईक्षितृत्व नहीं हो पाएगा शरीर इंद्रिय इत्यादि नहीं है। सिद्धांति कहता है कि न तच्चोद्यम अवतरती ये शंका नहीं हो पाएगा सवित्री प्रकाशवत ब्रह्मणो ज्ञान स्वरूप नित्यत्व ज्ञान साधन अपेक्षा अनुपपत्ते सवित्री प्रकाश जैसा वो नित्य है तो इसी प्रकार ब्रह्म का ये ज्ञान स्वरूप नित्यत्व अर्थात ज्ञान स्वरूप बिंब स्वरूप वो नित्य है जो वृत्ति ज्ञान है वो नित्य नहीं है किंतु ईश्वर का जो स्वरूप भूत है वो नित्य है होने से ज्ञान का जो साधन है शरीर आदि वो सब आप अपेक्षा नहीं है। पूर्व पक्ष इसके ऊपर शंका किया टीका में हम लोग जो पंक्ति देख लिए अव्याकृत कार्य उपरोक्त चैतन्य रूप ईक्षण कारकों को अपेक्षा नहीं करने पर भी जो वृत्ति है उसके लिए तो कारक चाहिए तो सिद्धांत यहाँ कह दिया कि ईश्वर तो नित्य ज्ञान रूप है उसको कोई कारक नहीं चाहिए पूर्व पक्ष का जो ईक्षण है वृत्ति रूप उसके लिए तो कारक चाहिए तो इसके लिए सिद्धांत भाष्य में उत्तर देता है अपिच अविद्यादि मत संसारिण शरीरादि अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति ही स्या न ज्ञान प्रतिबंधक कारण रहित ईश्वर से ईश्वर और जीव में ये अंतर सिद्धांति और कर देता है। अविद्या वाला है संसारी जीव उसको शरीरादि अपेक्षा ज्ञान उत्पत्ति होगी तो स्या किंतु न ज्ञान प्रतिबंध कारण रहित ईश्वर से ज्ञान का प्रतिबंध होने के लिए कोई कारण ईश्वर में नहीं है नहीं होने से उसको शरीर इंद्रिय इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं है। प्रक्रिया दिखाते हैं और प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर देंगे। अच्छा क्योंकि अगर दृष्टि सृष्टि वाद को विचार करेंगे तभी तो जब हम सुसुप्ति से बाहर उठते हैं हमको पहले बुद्धि का अनुभव होता है। अभी दृष्टि सृष्टि बाद तो अर्थात अगर दृष्टि है तभी सृष्टि है अगर इंद्रिय का दृष्टि ज्ञान नहीं हो रहा है अभी केवल बुद्धि चलता है तो दृष्टि नहीं है तो सृष्टि नहीं है तो जीवों का क्षेत्र में हम कह देते नाना पहले शरीर होगा, वहां दृष्टि सृष्टि नहीं घटाते हैं। दृष्टि सृष्टि घटाएंगे तो कोई शरीर ये नहीं, इंद्रिया नहीं चाहिए ज्ञान के लिए। ये जो विज्ञानवाद लोग कहते हैं उनको कोई शरीर इंद्रिय थोड़ी चाहिए, कहते हैं केवल ज्ञान ही ज्ञान वो संभव है। तो इसी प्रकार दृष्टि सृष्टि बाद में ये संभव है, क्योंकि दृष्टि है तो सृष्टि, अर्थात दिखने लगा तो सृष्टि कर दिया, नहीं अनुभव हो रहा तो कोई सृष्टि है ही नहीं। शरीर का अनुभव नहीं है तो शरीर का सृष्टि भी नहीं है माना जाता है। टीका में तो सिद्धांती इसको भाष्य वाक्य को स्पष्ट करते हैं, यथा एकस्य ज्ञानम तथा अन्यस्य अपि इति नियम अभावात्। जीव को ज्ञान होने के लिए शरीर इंद्रिय इत्यादि का अपेक्षा है, दूसरों को भी उसी प्रकार की होगा, ये कोई बात नहीं है। हमको चश्मा जरूरत होता है बोले सबको जरूरत होना चाहिए, ये कोई आवश्यक नहीं है। यथा एकस्य ज्ञानम तथा अन्यस्य अपि इति नियम अभावात्। मायिनो अशरीरस्यापि जन्य ईक्षण कारकत्वम इति भाव। जन्य ईक्षण का भी कारक ईश्वर हो जाएगा, क्यों? मायिनो माया बन होने से अशरीर होकर के भी जन्य ईक्षण का कारक हो जाएगा। ननु यह जन्य ज्ञानम तत् शरीर साध्यम इति व्याप्तिर अस्ति इति आशंक्य। जन्य ज्ञान होगा तो शरीर साध्य होना पड़ेगा, शरीर नहीं है तो जन्य ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि ये व्याप्ति है लोक में देखा जाता है। शरीर है तो जन्य ज्ञान नहीं तो नहीं है इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है कि श्रुति बाधम आह, श्रुतिया बाध, ये बात श्रुति के द्वारा बाध हो जाएगा। भाष्य में मंत्र उच्च, दो मंत्र है, मंत्र उच्च इमो, दो मंत्र है। ईश्वरस्य शरीरादि अनपेक्षताम अनावरण ज्ञानताम च दर्शयतः। ये दो मंत्र ईश्वर का शरीरादि अनपेक्षता और अनावरण ज्ञानता, दो चीज दिखाता है। ईश्वर का ज्ञान आवरण नहीं होता है और ईश्वर का शरीर आदि का अपेक्षा भी नहीं है, ये श्रुति दिखाते हैं। न तस्य कार्यम करणं च विद्यते न तत् समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। सुता सूत्र तस्य ईश्वरस्य कार्यम शरीरम करणम इंद्रियम न विद्यते ईश्वर का। टीका में सब दे दिया, मंत्र उच्च के आगे प्रति के आगे देखिए, कार्यम शरीरम करणम इंद्रिय, करणम दिया है ना, कारणम दे दिया, कारणम करणम, क्योंकि ऊपर में दिया है ना, न तस्य कार्यम करणम से भी देते करणम, क्योंकि इंद्रिय कारण नहीं है, इंद्रिय करण है, करणम इंद्रियम। आगे मूल में न तस्य कार्यम करणम से विद्यते, ईश्वर का कोई कार्य करण नहीं है। न तत् तत् समह, उसके बराबर कोई नहीं है, अभ्यधिक उसके अधिक भी कोई नहीं दिखता है, और अस्य शक्ति ही परा, उसका जो शक्ति है वो परा। टीका में अस्य, अस्य अर्थात अस्य ईश्वरस्य, शक्तिर शक्तिर अर्थात माया, परा क्यों है? स्व कार्य अपेक्षा या परा, कार्य की अपेक्षा कारण ये परा है श्रेष्ठ, और विचित्र कार्य कार्यत्व, विचित्र कार्य कारित्वाद विविधा, कारित्वाद द्विविधा लिख दिया, कार्यत्वाद विविधा होना चाहिए, क्योंकि मंत्र में है विविधे व श्रूयते, मंत्र में है तो यहाँ विचित्र कार्य कारित्वाद द के नीचे व होना चाहिए, यहाँ दो द के नीचे व है, एक द अधिक हो गया। कार्यत्व द्विविधा, द्विविधा तो दो प्रकार के, दो प्रकार के नहीं, विविधा, यहां भी दो दे दिया, पेंसिल है। भाष्य में अस्य ईश्वरस्य शक्ति परा और विविधा, नाना प्रकार की है, नाना प्रकार की है, विचित्र कार्य कारित्व, विचित्र कार्यस्य कार्य संपादन करने का सामर्थ्य वाला है होने से विविधा। आगे मूल में कहा गया श्रूयते, श्रूयते क्यों? टीका में कहते हैं सातु ऐतिह्य मात्र सिद्धा, वो तो केवल इतिहास से आता है, न प्रामाणिकी न प्रमाण सिद्धा, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर का ये जो शक्ति है वो विविधा है उसमें कोई प्रमाण नहीं है, केवल ऐतिहा। आगे मूल में दिया स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रियाच, तो ज्ञानम एवं बल, ईश्वर का ज्ञान ही बल, उस बल के द्वारा जो क्रिया, क्रिया अर्थात सृष्टि, ईश्वर का ज्ञान ही बल, उस बल के द्वारा जो सृष्टि, ये स्वाभाविक ही है ईश्वर का, ये सृष्टि करना ही इसका स्वभाव है। टीका में इसको कहते हैं श्रूयते इति प्रतिज्ञा आ जाए, ज्ञान रूपेण बलेन, तो ज्ञान ही बल तेन या सृष्टि क्रिया सा स्वाभाविक, ईश्वर का ये जो सृष्टि क्रिया है स्वाभाविक, अर्थात ईश्वर कोई प्रयास करके कुलाल जैसा सृष्टि करता है ऐसा नहीं है, ये स्वाभाविक है। इसका अर्थ कहते हैं अनादि मायात्मकत्वाद इत्यर्थ, हाँ ईश्वर का ये जो शक्ति है अनादि माया रूप है, तो ज्ञान उसमें बल है और उसे उसमें सृष्टि क्रिया स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच का एक प्रकार की व्युत्पत्ति हुआ। दूसरे प्रकार की कहते हैं ज्ञान से, मतलब यदवा कह सकते हैं, यदवा कह करके ज्ञान से चैतन्य से बलम, ज्ञान हो गया चैतन्य उसका बल, पहले कहा था ज्ञानम एव बलम तेन सृष्टि, अभी कहते हैं ज्ञान से बलम इति ज्ञान बलम। तो माया वृत्ति प्रतिबिंबितत्वेन स्फुटत्वम, ज्ञान का बल क्या है, कहते हैं माया वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर के स्पष्ट पता चलना, ये हो गया ज्ञान का बल, चैतन्य का बल। चैतन्य जब तक वृत्ति में प्रतिबिंबित नहीं होता है तब तक स्पष्ट नहीं होता है, जैसे सुसुप्ति अवस्था में भी जीव रहता है, जीव अगर नहीं रहेगा तो फिर जीव असाधीन हो जाएगा, जागरण स्वप्न में आएगा तो जीव उत्पन्न हो जाएगा, सुसुप्ति में निरन्वय नाश होगा, ये नहीं सृष्टि में वो रहता है। तो रहने पर भी किस रूप से रहा, कहते जीव का अर्थ हो गया चिदाभास, चिदाभास तो कहाँ रहेगा, बुद्धि तो नहीं है क्योंकि अविद्या में, सुसुप्ति अवस्था में अविद्या में चिदाभास होगा, तो अविद्या में चिदाभास होने से क्यों पता नहीं चलता मैं हूँ, जब जागृत हो जाता है बुद्धि की वृत्ति होती है, बुद्धि वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होता है, यहाँ कैसे पता चलता है, सुसुप्ति में क्यों पता नहीं चलता, जीव तो वहां भी है ना, क्योंकि अविद्या में जो प्रतिबिंबित तो होगा वो उतना स्पष्ट नहीं होगा जब प्रमातृवृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा, प्रमातृवृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने से स्पष्ट होगा मैं, प्रमातृवृत्ति उसका अभिव्यंजक, स्पष्ट अभिव्यंजक, यही हो गया कि अब बल आ गया, बुद्धि वृत्ति हो जाना उसमें चिदाभास का बल आ गया, अविद्या वृत्ति में चिदाभास का बल नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कर्ता भोक्ता नहीं बन पाएगा अविद्या वृत्ति में, किंतु बुद्धि वृत्ति में होने से वो कर्ता हो जाएगा, मैं कहेगा, इसी को कहते हैं ज्ञानस्य, ज्ञानस्य का अर्थ चैतन्यस्य बलम, ये ज्ञान का चैतन्य का बल क्या है, माया वृत्ति प्रतिबिंबितत्वेन स्फुटत्वम, वृत्ति में प्रतिबिंबित होकर के स्फुट होगा, स्पष्ट होगा, तो ईश्वर का बात है इसलिए माया वृत्ति प्रतिबिंबित, क्योंकि ईश्वर का कोई बुद्धि नहीं है, अंतकरण नहीं है कि उसमें प्रतिबिंबित। तस्य क्रिया नाम, उसमें क्रिया क्या है, बिंबत्वेन ब्रह्मणो जनकताम जनकता ज्ञात्रिता अपि स्वाभाविकी इति वा अर्थ, ये दूसरा प्रकार की व्याख्यान देंगे। तस्य क्रिया ज्ञान बल का क्रिया, ज्ञान बल हो गया स्पष्ट अर्थात प्रतिबिंब होना, ये स्पष्ट हुआ, और उसका क्रिया क्या है, कहते हैं बिंबत्वेन ब्रह्मणो जनकता ज्ञात्रिता, तो अभी बिंब हो गया ब्रह्म, अभी ब्रह्म इस माया वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ, हो करके स्पष्ट हुआ, जब प्रतिबिंबित नहीं होता तब स्पष्ट नहीं होता, जैसे दृष्टांत दिया जीव का अविद्या में इतना स्पष्ट नहीं है जितना बुद्धि में स्पष्ट है, इसी प्रकार के चैतन्य जब माया वृत्ति में प्रतिबिंबित होता है तो स्पष्ट होता है, स्पष्ट होने से अब जो बिंब है वो बिंब को जनक कह दिया जाएगा, तो बिंबत्वेन ब्रह्मणो जनकता और बिंब हो जाएगा ज्ञाता, इस प्रकार की सब व्यवहार किया जाएगा, यही हो गया उसका क्रिया व अर्थ, ये एक मंत्र हो गया। आगे द्वितीय मंत्र देते हैं अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्य चक्षुः सश्रीणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न चतस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषं महांतम, ये विश्वदास सूत्र का है। अपाणी पाद उसका पानी पाद कुछ नहीं है, जवन जवन शीघ्र चलने वाला, ग्रहिता ग्रहण करने वाला, पानी हस्त नहीं है किंतु ग्रहिता, पाद नहीं है किंतु जवन, जवन जू गति अर्थ का द्रुत गति, और पश्यति अचक्षु, चक्षु नहीं है किंतु पश्यति, श्रृणोति स स परमात्मा श्रृणोति किंतु अकर्ण, इंद्रिय के बिना देखिए सब कर्ता कहा जाता है, स व्यक्ति वेद्यम, वो सारे वेद्य पदार्थ को वही जानता है, कोई इंद्रिय नहीं है तो फिर भी जानता है, न च तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई और नहीं है, तम आहुर, तम अर्थात वो ईश्वर को कहते हैं अग्रियम, अग्रियम का अर्थ टीका में कहते हैं, अच्छा अपाणी रपि ग्रहिता, हस्त नहीं होने पर भी ग्रहिता, अपादोपि जवन, पाद नहीं होने पर भी शीघ्र जाता है, ईश्वरस्य स्व कार्य लौकिक हेतु अपेक्षा नास्ति इति भाव, लौकिक व्यक्ति को कार्य करने के लिए जैसे इंद्रिय आदि का आवश्यक है, ईश्वर को इस प्रकार की आवश्यक नहीं है, अग्रियम, अग्रियम अर्थात तो अनादिम, पुरुषम, आगे मंत्र में दिया तमाहुर अग्रियम पुरुषम महंतम, पुरुषम शब्द का अर्थ कहते हैं अनंतम, अर्थात ये पूर्णात पुरुष, पूरी शयनात एक विग्रह देते हैं अथवा पूर्णत्वात पुरुष, दो विग्रह देते हैं, तो पूर्णत्वात अर्थात अनंतत्वात, पूर्णत्वात पुरुष, और आगे कहा महांतम, महांतम अर्थात विभुम व्यापकम, ये सब कुछ नहीं हो करके भी ईश्वर अर्थात ये सारे पदार्थ का ये अनुभव करने वाला साक्षी, ये सब कुछ मतलब जो लोग वेदांत का प्रक्रिया को ठीक ठीक पूरा नहीं समझते हैं, जब हम मन को बहुत ज्यादा दबा देते हैं, प्रेस करते हैं, आप देखेंगे मन आधा आधा काम करेगा, आपको लगेगा सब कुछ झापसा झापसा दिख रहा है, ऐसा जब आप बहुत जोर लगाएंगे ना अर्थात खूब बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, मन एकदम थक गया तब ऐसा कभी लगेगा, अथवा मन कभी इतना उल्लसित हो गया कि इंद्रियों के साथ इतना संबंध नहीं कर पाएगा, अब चलते होंगे लगेगा कि शरीर चलता है क्या, तो इस प्रकार की एक थोड़ा अलग दिखेगा, तो ये जो हुआ ये अर्थात मन को दब मतलब थोड़ा मन आधा काम किया, आधा अंदर हो गया आधा काम किया, इस प्रकार की स्थिति को ये साक्षी है। कुछ तीन दिन पहले एक महात्मा आए थे, बाहर विदेश में रहते हैं, वो लोग ही वेदांत का प्रक्रिया में इतना नहीं जाते हैं, वो मतलब संस्कृत पढ़ना ये सब इतना ये सब नहीं, महाराज जी का डीवीडी सब सुने हैं, अभी इसमें इतना ये नहीं रहा बोल करके थोड़ा बौद्ध इत्यादि वो सब पढ़ने लग गए, तो वो कहे कि तो बोले ऐसे बात चला लगे ठीक है ये सब स्थिति है ऐसा है, बोले ना ना आगे और एक स्थिति आपको आएगा, और क्या आएगा, बोले कि ऐसा होगा कि देखेंगे कि सब कुछ ऐसा जैसा सब हेजी हो गया अर्थात सब झापसा झापसा हो गया, अर्थात अब शुद्ध साक्षी जैसा कहे ना तत्साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, वो अपरोक्षात ब्रह्म अर्थात वृत्ति के बिना, बोला वृत्ति के बिना कुछ पदार्थ का ज्ञान होगा, कहते यही अनुभव है आपको आएगा वो आगे अनुभव। और तो जो आदमी इतना जोर से इसको मान रहे हैं उसको आप कैसे नकारेंगे, और अधिक आप अगर समझाना चाहेंगे तो बुद्धिमान लोग हैं खूब तर्क करेंगे, और कौन जाएगा हम कह दिया अच्छा ऐसा तो नहीं आया अनुभव, तो हमको उसमें स्मरण नहीं हुआ कि 20-25 साल पहले ऐसा होता था, एक बार ऐसे बाइक चला रहा था ऐसे स्थिति हो गया, और अचानक मतलब ये सब एक्सीडेंट हो जाने का घटना है ना, तो ठीक है कुछ नहीं हुआ, हमको स्मरण नहीं हुआ है नहीं, मैं कह देता हम 20-25 साल पहले ऐसे होता था, तो ऐसा होने के बाद फिर और थोड़ा बात हुआ फिर पूरा हो गया, तो फिर बोले कि आपको अभी और क्या क्वेस्ट है, क्वेस्ट अर्थात तो अभी आपका क्या और अन्वेषण है, बोला हमको कोई अन्वेषण नहीं है, तो जो तब तो है निश्चय है और क्या फिर करना है, बाकी जीवन ऐसे पार हो जाएगा, तो बोले कि आगे हमको खाली यही और एक रह गया कि ये जो कभी कभी होता है ये हमेशा क्यों नहीं रहता, और सोचा कि कह देगा ये जो आपका अन्वेषण रहा ना ये 10 साल के बाद देखेंगे और एक दूसरा अन्वेषण आ जाएगा, ये तो चला जाएगा, अरे कि दूसरा अन्वेषण, ये अन्वेषण पूरा होगा नहीं, किंतु लोग जो बुद्धिमान लोग होते हैं ये जो हम लोग बार बार शास्त्र कहते ना साधन चतुष्टय होना जरूरी है, ये नहीं होगा हम जैसा संसार में चलना है वो सब चलेंगे, ये वेदांत का वास्तव प्रक्रिया में ये श्रद्धा नहीं होगा, हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे और मन में इतना संस्कार पड़ा है, कुछ ना कुछ एक उठाएगा, अनुभव तो हर दिन आएगा, अब कुछ अनुभव को मान लेंगे यही ब्रह्म प्राप्ति हो गया, तो आगे फिर क्या कहेंगे, बिल्कुल वो भाई ये एकदम ईश्वर स्थिति है, ये खुश है बस आप खुश रहो को क्या है, इस प्रकार की सब होते है। तो ये सब वाक्य है, ईश्वर का कोई करण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, किंतु सब सब देखता है, सब जानता है। तो कहेगा ये वृक्ष ये सब एकदम ऐसे लगते हैं कि तो कोई वृत्ति नहीं है, बोला वृत्ति नहीं है विषय ग्रहण हो जाता है, कहता है यही साक्षी स्थिति है, शुद्ध साक्षी, ये सब आएगा, इसे प्रक्रिया ग्रहण नहीं होने से ये सब कठिन है। तो श्रुति का आधा हम लोग समझ जाते हैं तो जितना, तो ये सब कठिन है, तो इसलिए कहा जाता ना ये सब परंपरा से चलना है, अनुभवी महापुरुषों से पूछ करके देखना है ये जो अनुभव हुआ ये ठीक है क्या, हम उनको जाके कहेंगे यही अनुभव है यही ठीक है, वो कहेगा बिल्कुल ठीक है अब चलो उसे। तो हम लोग जाके महर्षि को पूछते थे ना कि ऐसा ये क्या, महर्षि कहेंगे ना ये अगर ऐसा होता है तो ये नहीं है, ये क्यों नहीं है, कहेंगे कोई शास्त्र प्रमाण के पास, शास्त्र ऐसा कहता तो ऐसे ही होना चाहिए आपको, तो एकदम प्रमाण देकर कहेंगे, ऐसे कठिन स्थिति है। आगे टीका में महांतम विभुम इत्यर्थः, तो ये मंत्र, ये दो मंत्र ये कह दिए कि अर्थात ये कार्य करण के बिना भी ईश्वर का ये सारे ज्ञान ये है, ये ईश्वर के लिए संभव है किंतु ये जीव के लिए संभव नहीं है, जीव को तो वृत्ति होगा मतलब ये अंतकरण रहेगा। आज यहाँ तक, ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।